أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر المسلمين يسلمون وحدهم يسلمون. الحمد لله الذي هدى للمسلمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. تذكرون هم دا مقام بين الشيء وتقدير سأل الله فاق تردي برهان سأل الله برهان فديك قائم قائدا وأوى برهان ظاهر جا ذکا چې تاسو ټول دا نقشه په خپلو سترګو ګورئ چې موږ اول د پلار نڅا وو بیا د مور بچگان رحم ته منتقل شو بیا په هغې تنګ مقام کې الله پاک هغه تنظیم چې هغه د حیات وکړی ته یو عجیب رنګ سره قائم کړی ده د الله پاک هغې لپاره خاص مدام مقرر کړي اور مجھے کہ اغان صاحب کمال تو ہو رہی تھی راغنا اللہ کا خیسا احسان جو کی یا اللہ پاک کی کلا پدی خبر ٹول ہو بنے کا دیر دا لو پدی کا دیر دا کہ اللہ پاک کا سبیا زندگی کی آتا سنا حساب کتاب والی قیامت حشر بعد الموت آج کلا سبیت سی دن کو مدا جزا و سزا دا نہ منلا جو کلا بزرگ داری داری ہو جا آگے دے پاس جا بزرگ ہم دکھے گو دا محال دا نشی کرے تو اللہ پاک پر تدا بیان کا جتا سن اچھے ہوئی پاستانو کی فاہیاکم ہوا حیات استا دینا سے روح بیانو ویدان بیانو چے استفان دے پر دے تعجب دا ہوا تعجب چاگینا مقصود استعظام دا لوی والے دا تاسو دا شی ډېر لوی ګڼئ هغه وجه دا ده چې تاسو ته دا ذکر ده سر کې هم چې افعال لپاره بعضې مبادی دي او بعضې هغه غایات دي او کله چې مبادی امانه الله په ذات کې متحضره وي هلته بیا غایا اخیستی شي چونکې تعجب بنې چې کوم شی مرتب ده اغا عظمت تا استعظام دا لوئی تا سرعی کی آجی با خبر ہے اشای مولا لوئی بام ورنہ اغا حالت تا تر الانسان چا اغا انسان تا عزی کی جی و انسان دی جو حالنا بل حال تا منتقل کی جی دخو اللہ ذات پر محال دا گرانا دا دیو جنادین مراد اغا عظمت استعظام اولوی والے دا مراد دا و تعجب پر اعتبار جو ذات کے اللہ تعالیٰ سر ہے کہ نسبت کے ذات کے اللہ تک ہے نہ دے محال لگران دا عام قدا منع کی تیکاو المخاطبی سے تعجبی لدا ممکن دا مخاطبی نو پر لحاظ سرم دا احیاء اول گوری رالا نسی احیاء اول رالا دان تا ستا مشاہدہ دا ثم یمیتکم بیا تاسو اللہ مرکی ولی سے انتحاد آجالو دا مشاہدہ در منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى منہا خلقناکم ابتدا انتیز مکن اللہ پاک ادب استمو اپتار پیدا کرو وفیہا نعیدکم دیکی مزدر زون بیاب ادی کے بیا گزول کریں گے جی تو اللہ پاک کا پٹرول مرکی اور وہ میں نہ ہی رخ ہے جو کون تارا تن اخرا دیز نکنے ہو گیا بیا او باس ہاں اس گوری علم دری کس مدر یو علم الیقین در یعنی سمنا چتا اغیبنی پورا پورا علمی علم الیقین اوس اغا علم الیقین اخو ارچا دیو تحصیلی خو بیا غیر بعد معاینای عین الیقین دریم نمبر کې حق الیقین. حق الیقین تاسو ټول په دې علم ده چې مکه مکرمه بیت الله دا موجود ده، لوی دریاب موجود ده، هغې دریاب کې کښتۍ چلیږي، جزونه چلیږي، بحري جزونه دا ټول تاسو اورېدلي دي. هوایي جهاز ده که بحري جهاز ده. او درېیم حق الیقین ده. نو اول علم الیقین هغه حاصل ده، عین الیقین انا حاصل، عین الیقین انا حاصلېږي چې دریاب ته لاړ شي، دریاب په غاړې ودرې وګورې، معاینه راشي. شنیده کوي ګورنج معنیم جدي ده، معاینه لیدل. دا معاینه کله وي چې بیت الله شي، بیت الله ته ورناوځي، بیت الله وګورې، لرې نه وګورې چې هغه دا بیت الله ده. کله دروازې دي بیت الحرم به ننوځي، اول بیت الله ته نه نوته، بیت الله وګورې، دا معاینه ده. بیا چې ورناوځي د دریاب چې لولګي ورناوځي، دا حق الیقین ده. هغه شی ثبوت دی رالو، محقق شلو. نو الله پاک د دې خبرې چې کوم دي، دا خو تاسو ګورئ، نو درېږي د درېیمه ځان ومنئ، ځکه چې دا درېیمه خبره الله پاک وایي چې دا په ما باندې څه ګرانه خو نه ده، خو اعاده ده، اعاده د ابتدا نه اسهله وي. کار اول ابتدا مرحلې کې ګران وي، وروسته خو بیا اسانه ده. نو مقصود دا ده چې الله پاک هغې ته بیا رجوع کېږي، دې باندې دلایل دا موجود دي. اوس دلته الله پاک کوم شی بیان کړو، نما بعد کې دې دې پر تاسو ته یو بل مستقل دلیل هم بیانوي. د مکه برهانو کیف تکفرون، لیکن وقال تعالی دلیلا علی الباسی لما انکروا. الله پاک په حال د کون دی، الله کې تعالی چې لوی ده، قال قول کوئ، دا قول ویلې کوئ اصل کې دلیلا علی الباسی، لوجه دې اراد دلیل علی الباسی، چې دلیل تاسو ته پیش کړي په باس باندې. الله دا قول چې وکړو کوم وخت کې چې کله دوی انکار وکړو. الله پاک ورته وایي چې هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، دا الله هغه ذات ده چې پیدا کړی دی تاسو نفع دې پر هغه شی چې هغه کهینده په ځمکې کې، اوس هغه نړۍ کې چې کوم شی کهینده هغه الله پیدا کړی ده. ځمکې بیان خو را نغلو، ځکه مفسر لیکي غرض ته به نه وي چې مراد ځمکه داندا و دا ما فيها اي الارض و ما فيها زمكا و غشاي تفدي زمكا كيدا دا طول الله فاق فايدا كرده مجموعة تدي فرق لتن تفعو به تتاسو فدي سرا نفع سلقي و تاتبرو او تاسو فدي سرا اعتبارو كي عبرت حسل كي. ګورئ الله پاک اول نه مخکې تاسو ته دا بیان کړ چې یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، چې تاسو یې پیدا کړی یې. انسان چې کله الله پیدا کړو وجود یې وکړ، د دې هغې وجود د بقا لپاره هم نظم نسق انتظام ضرور دی. شاید ما دا وجود دا چې ما ته یو لوی انعام راکړو، دې نعمت خو بقا هم ضرور ده که نه، چې دا نعمت موږ ته دکې پاتې شي، دا موږ نه یکدم معدوم او مسلوب نه شي. نو الله پاک دا ځمکه او ځمکې مافیها دا ټول د انسان بقا دپاره پیدا دي. اسمان د هغې بقا دپاره پیدا ده. اوس دا اسمان نه باران د مخکې کوټه کې دا شی بیان و، دا ټول کورونه زه کوم. اوس تاسو چې دا ټول نعمتونه د الله پاک چې بقا ده، د هغه ټول الله پاک تاسو دپاره دومره انتظام کړی ده، ابتدانا دا اجرام حالیه لوی لوی اجرام دین خوی تاس وجود اغا آسان دا قرآن خونه دا چه دا اسمانون اللہ پیدا کری دکی اللہ پیدا کری پیدا سدنشی پیدا کری لکه خدای پا قرآن که بینی ما دا کری ما دا کری ما دا کری تا دبونه بیانگی کنه خدای پا دا خدای پا کری دا اوس ما پرون تکیوی کولو والفجر والعیالی والحشر والشفع والوطن واللیل حنفی ذاری وقسم اللی زی حجر یدی جواب محضوب تا لا تعذبن دا منکرینو سره خبرې دي کنه منکرې ته خو د قسم به کوي کنه والفجر دا ټول قسمونه دي حنفی ذاری اوس پښتنو کې عادت دا ده عربو کې دغه خبره ده ما ته دنکرې کوي تا تورې نه لکه وینې بهېږي چې څه دې کړي دي ته څه کولی شي الله فوي الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر في الواد وفرعون ذي الاوتاد تخبرنا ما كرمونا فبعاتين من اشد منا قوه لهم قوه الذي ما وزعته الله فاق يدانك ولا يخاف عقباها ذکر رنی کوایش قومونه قومونه تباہ کړ خو دې انجام نه لریږه انجام نه لریږه لکه نه کمړې کوي د وطن پی چیرا تلل شي الله پاک کرنوی به نه ویلې دا دلایل دی پر استدلال دی پر دلته هم الله استدلال دی پر به نه وی چې الله پاک یې چې ټول ما پیدا کړی دي او دا ټول ختم کړی دي دلته کې متاز پر نظم نست پر از نکا پیدا کړی دا ایل ارض و ما فی ها جمیعا دیکھے دنیایی فیدے آن دیری دی تا سبور بدن خورنا پیدا دا دیا غیر غیر دا او اخری فیدین دی او اخری فیدی تا سمخیم بیانو تا دی آفاقونا اسمان و زمکینا تا سو دلائل افاقی جلا پا علم او پا قدرت بنی دا کئی من کئی دا اسمان دا دا زمکر دا دا لون اجرام علیہ دی تا چا پیدا کئی اغا ذات قدر دا و علیم دا او دا ذات چا انتہائی عظمت والا شو دکا چا عظمت پا صفات رسی تا سبوری جسم علم دیلی اغا عظمت بی تا علم نہیں جہلی جہل سے تم سکر الله علم سے انتہا نشتا الله قدر ہم سے انتہا نشتا لخدای پر دیر لوی شان بیان لیکن ما قدر حد نشتا لتا سجا پیدا کوئیشا ایک اشکال پر دیکی نشتا لکا ما بعد کی رسط بھی الله علم بینی لیکن تفیع بھی وطا تبیرو تاسو عبرت حاصل کئی ایمان رڑائی الله قدر امنی ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات جاء على السلام قصدك وقصد معتدل السلام فترس اسمان فسواهن دي برابركو دا اسمننا تاغي اما آل انجام للسماء اسمننا تدام دكا ما بعد كي چونكي دا سوال ورده تو هننا زمین دی جمعیده او سما مفرده کجیسی هم مفرده از زمین یرجه الى سماهی لکتی کلی کی ایمعا کونهی مفرده ترا دی کون دی کتاب مفرده او بیادی تا زمین دی جمعیده جیده ولی لئنها فی معنى الجمع دکا تا سما لا پو معنى دی جمعی کده الآئلتِ إِلَيْهِ اغا سما شغارا جنجی ویلی شفا مانا دی جمع کشو لکو اسمانی نو شکنا جمع شا جماعت شو اغیتا زمین دی حیاء پا طویل دی جماعت السلام دارا جنج شو رزقا یای چکمانی جمی کے دا دا سما چکم ذکر دا الآیت الیہ دا رجیدی جاتا دا غی جمی تا رجیدی فا اعتباد ما یعولو الیہ سرا لکا ویدو خانم فقال لها وللأرض ائتيا سوءا او كرها قال تا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات مدى اولنا دخان غنوا وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا سوءا او كرها قال اتينا طائعين ويتحكم الامانين لسياري كما قد اكاسمان رالتے کہ فقضاہن سبع جمع زمین دکھن دلتا جی جمع زمین دکھن و اعتبار دے ما آل سرم اے سیرہا دا کم سمادا دا برابر کو کما فی آیت اقران لکا پاید بلکی دا فقضاہن جالتا فیستاو کئی دی لدا اللہ تعالی فیستاو کا اس وصلہ یہ قرآن نظمان دے خوالا گئے دو سبع سماوات واسمن نئے برابر کو اور دلتا ہم دا جو فسواہن سبع سماوات لیکن دلتا تفاصل و خشیات تا سب پوئی کا نہیں دے پوئی و خیر جبتا سب تفریح و کم الآیت ستاویز خشیات الآیت الیہ عیب اعتبار انہو دا سماع یعور یلدم بعد الخلق فَكَوْنُهَا جَمْعًا بِاعْتِبَارِ مَا يَقُولُ إِلَيْهِ نَذَا خَسَنِدَا لَغَا أُرَسْتُ اَيْ سَيِّرْهَا فَيَكُونَ سَبَتُ مَفْقُونِ اسْتَانِهِمْ مُزَيَئِ وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ جَعَلَا بِمَعْنَا سَيِّرَ لَيْسِ الْمَعْرُوفِمْ دَا كُمْ تَكَدَمْ دَا سَيِّدَمْ بمعنى سيرات يدفك ولكن لما كان جعل استوى بمعنى سيرات ليس بمعروف دا جعل استوى ومعنى سيرات سر دا معروف جعله قرآن كنين أغلي قرآن كفا استوى أغلي استواتكم دا بغي بيان أغدا وشو دلتك ثم استوى إلى السماء ذلك وسط تهبير دوته أي سيرها دا سیرا نہ دار جائے جی سوا تفسیروں کو اے سیرا حد تفسیر یہ قرآن کی بھی کرن نہ قرآن کا خجالا نہ کرن قرآن کا استوال ہے وہ دا سیرا تفسیر یہ سوایوں کو لدا آسان خبر ہے کہ ہر کا استوال وہ میں نے سیرا سرا دا معروف نہ ہو پلو گل کے استفسا جانے ہی جو قولی ہی اے سیرا دا غلط سا استشعل عليه بكونه فقضاهن ده فقضاهن القرآن يتغنى ده تدريد كده ده سيره خوي ده خفل تفسير ده خلصي كده يلي غلطي خبور بسر سلينش أولا خوي ده آوغا كنا يستواب من السيارة سر قوش ايسا يغمي دليل تبالكم فقضاهن ایسا حالی جی کہ شای وقت ہے یوحال نبال حال دا دا سیر جیل نبال کر دی فیستان وقت دا شر کر وکی دی منتقل بورنا دی بسل یوحال نبال حال دا جی بارا لگا فکم کی دیگر ایسا دیمانی دلیل دیل کو پا دیکھو سا چاہی سید دا خود دلیل دوائیو شیش فیمان لگا نا دلیل قضاہن فقضاہن سبع سماوات دا برحان دا دلیل دا او دلتا غدا خبراتی کما دا آغا دلتا ذکر دا گوری اللہ پاتا سزمکا او ما فی حطول ذکر کو خوزمکا ذکر ندا قرآن کی ما فی حالا ملی وجہ سدر جو کلا دی شی مضروح مالکی دی مضروح مالکی نو عادت دادا کہ ضرب اول نسر آخلی دے اغی مضروفات دے پرا اغی ملک و کون دے ملک مضروف سرا دا سبی کی اگر کی کلا کلا استعارا ہم نی اسوار سے ہوئے مالک نوے وګورا حکم په نواجرو نه دی لیکي حکم په اصولو دی لیکي لکه تو زوای چې دا هاذا مملوك له ویني لئن ما فيه مملوك له وكل من مملوك وكل ما هو فيه مملوك فهو مملوك لكم ظرف لنا دا هغه پر مملوك دی باندې استدلال دغه استاد کې د ځمکې په مملوکیت باندې مملوکیت کې مافیها برهان جوړیږي لکه تا پیرا کوي چې یا کا صبر وکړي ائی کې شای واخلي د خپل کور سره ائی کوم کل کې خلک کیسه کوي چې کوم کل کو دیو تیل خستي دا څه د دې څه د کتابو ولري دا یې کا ته خو وخت نه ای اړای کړ دا هغه چې دا کا شای تا دا تیری کې هولانه نه سره کوم شای نه ده دا له مونږ ته خو دې ځل چې تکه دې دا دې کې وراوا نو کومه نو خو ټول سال کو کوي دې کې راي دې دا دې کو دې ټول ټایک مې دا دې کو چې جاله دې کې سره سره توالي مقصود دا ده اول بلا خبره پکې دا ده چې اصل کې خلج نو کې مقدم ده او که خلج اسمان مقدم ده اځه دا خبره ډېر وګړه قرآن وبصره ته وایي کنه ډېر وګړه ودلته اسانه خبره ده مختصره خبره ګورې دلته سره دا خبره اشکال کوي غړي تو والارض بعد ذالک دحاها والارض بعد ذالک دحاها زګه پس نه وګړه لزایرن اعتراض دا ولیکي چې خلق یې ځمکې اسمان او رسته ده اگر دا ہے تا خیال نہ کئی اگر یہ صفت تا کنا ول آد آباد ذالکا دحا اگر آسان جواب دا دا کہ دے مقام نہ دا سبی تیجی کہ اصلنا اگر اللہ پاک آ برابر کو یعنی پیدای کو بیا آگر دے بعد تا سلم جسم مستوا نا اولی نکا خلقا با نکا پیدا کا ثم استوى الى السماء جاء قصده کو اسمان تا بدل کا نکا مخی کا و اسمان رسش و ارض سے و ارض بعد ذلك دحا و ارض بعد ذلك اگر نہیں تے نہ اسمان پیدیش دا وقت کی رس بڑی کوئی کی اشکال نہ ذات سما ذات ارضی دا جدا خلق دا نبی ذات اسمان او ذات ازنکی کی خبر اگر کپوش لدلتا چی کمتا سبیر دو دا ذات ازنکی مقدم شو ذات ازنکی مقدم شو او ذات اسمان مؤخر شو والارض بعد ذالک دخواها از اسمان ذات بندی از اسمان پر ذات بندی چی کمتا دهور ازنکی دا تغا او صبر دا مؤخر دا لیچانا از اسمان خلقی ذاتی نا اسمان خلق ذاتی نه تمام نه یو ماده دی پیدا کړ دا خاوره او دا خاوره دا اصل دا ذات دی خاور دا خیر کوي دا خاور خاور وګورای مسلې ته څه وایي دا دا چې څه ته تا ویر کې هغه کې وا کسای هغه څه جوړ شي کله مې نه لري دا کوم یتي جوړای دا کوم مې دلته هغه دا خادم دا دا کوټ دی جوړو یتي جوړو اخار لرگایی کرا ای که غایی لگ بسر لگی یا که جوری دارا دا اغا مادر اغا ده وارا غلا و ده خورا ورا یو خاص حیعت تی پرا یو خاص حیعت تی در کو نو ده و مؤخره دا ذات مقدم دا نو دلتا اول چه ذکر دا دا ذات ذکر دا ذات زمکی ذکر دلتا تا سگورا که لگی دلتا ما باید که کتا سفر لدلی وی لدلتا دا یای که سمستا بعد خلق الارض ای غیر مدحوتا بعد خلق الارض غیر مدحوتا نکای پیدا کریا و غروری شیوی نوا نکای پیدا کریا و غروری شیوی دا دینا معلومی گی که اصل که دا ابتدا که چه ذکر دا کم دی ما فی حال دا به غیر داخله کیږي دا به غیر داخله کیږي لیکن اصل مقصود دا ده چې دا هیدا ده چې اوه ګوره وے گڑے اگر عباد اجاد دے، لیکن چونکہ اس مکنہ اصل مقصود دے انسان بقا انتظام دا، اور انسان بقا انتظام آپ دوے معافی حاصل رکھی دکا اللہ پاک دا وصرہ ذکر کو باقی آیتنے کی جو کم دے خلق لے حاصل دا نظمکا اول پیدا و غیر مصحوبت چاہتا باتا سوی جو خلق ذاتی خلق ذاتی دا مقدم دا، اور جو مؤخر دا لدخوا جو کم دا مؤخر حضر دائیں سے چو والارض بعد ذلك دخاها قبل دول ارض بعد ذلك کم میان دکنا لیکن دے دل تجیحات نو نہ کری وہ آسانا توجیحات آسانا خبر دا غدا بلا خبر آسانا دا دا مرد فلقت حمل عقبة وما ادراك ما العقبة فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة ليتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرح ذا غند من هنا خطلي كذا اغا تكاليف برداشت كريم اغوانی میں خطر ہے جدا اعمال شاقدی فق رقبت او اطعام فی یوم زی مسخبت یا اطعام القول اغا ویسا غلوی دی وگی چاہتا یتین تا یا خلوانو تا او مسکین نظامت ربا یا مسکین تا تسید خوری کس رسول زامت ذات و رابین اوسا اللہ پاکی آئی ثم كان من الذين اغنى ورست بإيمانه بإيمان خفره كمقدم ده بإيمانه تول أعمال أغا هباء منسوية خطير قالت ثم بمعنى إيواه ده يا دامنا فيو ثم ترتيب زمني ده يو دي أغي أغا ترتيب ده فاعتبار دي عزمت سرا لك يشعي عزمت لري جلوي ثم دي بعيد برزي كان داهم دير ايمان دير لوي لك التا ايمان كي عظمت درنگي چونك اسمانينا داري علوياتنا دي مكا چكم دا دي سفلياتنا دا نو اسمانينا كي علو دا اجرام عالية دي دكا كي ثم ذكر ثم استوى ثم بمانا يواو دا دي ثم بمانا يواو شي لخدا نوالي كان اتدا مؤخر دي والآذة بعد ذلك فقل حال باتشو لك ورسل والأرض بعد ذلك أثمان مخكدة لكن ذلك ثم ذلك تأخير الزمني كرا نظر الزمني كي تأخير بل تكي ذلك عزمت كرا بس خبر حل آتي آياتنا كي سورة أخير درشم استفاري كي لا ترتيب ذكر ذلك أو غالبا سورة خامل سجدنا ذلك اگر کین دا بیان تکون دا آغاز کرد بہرحال دا ترتیب زنو آیتنی کی لجین دا معلوم شد چا اصل کی عظمت تے وجن ہم دا سمع دا رویشی باکی استواء آغی معنا دا دا چتا سے چکرا نمان دا بیان کرتی کنا چا ہر یو اندام اخفر فل محل تا پورا ارسی خبر برشی وزا على العرش استوى تقل استواء غلدا تقوم تشابهات نزل لما تشابهات ما حقق ما زمر سر كي علي فلمين كي تنقرأو كي كيف يليكو بالشعري فتا الله شانس رسن جلعيك تاويلات ما قوى فتاويلات كي كنا اگه تاويلات كي دوئي كي اعتزال تر تميلان دا دكا كي معتزلات خدا استقاطنا ممكن دي فتا تاويل كي تاعا صفت فريد ويوكا نہ کیسے یلی کو بشانی ترنگے جانا شان سر چکم دا آغا لئے کی تو چکلہ دا غا اعتدال دا دے اللہ پاک کو حق کی متعذر دا دا خو اجسان ہوئی تھی جسم شی اور خدا پا خو جسم نہ پالا تر دا جسم خونا اور تویلات چکم تھی آغا دے دے بے جنا چھ مجسمہ کما فرقائی باترہ دا دا خلق تجسیم دا وانوری مجسمہ جو نشی لکا متاقیری بے ہو مناسب تویلات چکم دا آکئی ندلتا کی دینا مرادا تو گوری یو شاید چی شتا بربری گی ندامنا چو قصدن سوی یا لکا غیش یو شتا سی دروانی دا تینا مراد هغه کس په دې ورته هغه کس دې سویه برابر کس نو دا بیا هم هغه قانون ته روی شه چې هغه مبادي چې په همدې الله تعالی کې محال دي هلته غایات مراد دي دلته هم هغه استوا سره کس لازم ده نو خدای پاک اراده ته خو هلته ثبت ده که نو کس ثبت ده لکه ادم الم ویلي چې اصل کې الله پاک چې شی پیدا کوي بس ارادې سره پیدا اراده وکړي دا نه ده چې الله پاک ورته وایي چې کل لکه قرآن کې ظاهرن ذکر ده کل فیکون نه دوی که کون یا چاته وي معدوم ته وي که موجود نه وي که معدوم ته وي معدوم قبیل خطاب نه ده او که موجود ته وي تحصیل دی حاصل ده پوهېږ نه چې شی ته موجود ده بیا بیا ته کون موجود شه پیدا شه که معدوم ته وي شتا نه ده معدوم ته لکه سی ده خبرې کوي خاندي کړی ځان سره ایچا لیونی ده ځان سره خبرې کوي په غل ده معدوم ته ورته خبرې نه کوي هلکه چا سره غږېږي اوس خو ټول لیونیان دي وایي چې موبایل نه وایي هیڅوک نه وي هغه کله به خاندي لسنه وونده هستهځي کېږي او لګېته یار ټول لیونیان دي بهرحال الله پاک بدګمانه کوو خو ډېرې ګډې وړې خبرې دي د موبایل سره الله دې فضل وکړي بهرحال دلته مراد دا دې متشابهات نه ده نو کس دې سویه چې کوم ده دا پاغمنه غیا ده چې هغه مرتبه ده ځکه دا مراد ده نو الله پاک دا و اسونه دا برابر کو و هو بكل شيء عليم او دا الله تعالی په هر شي باندې دا خبر ده مجملا و مفصلا دا مذهب دی اهل سنت و جماعت ده اجمالی لکه اسمان اول مدا دخانو و جزنک مدا اول یو وړي کوي کانه لکه کلک جوشي دی که نه چې وکانه عرش علی الماء اول الله تعالی او چې کوم تاسې کې اول ما خلق الله نوري دا دا مسله حدیث کې به تاسو ته راشي مقدم چې تړي دي حقيقي ته مقدم ده هغه دی نبی سم روح ده اول ما خلق الله نوري هغه نه مراد روح ده چې ما روح الله اول پیدا کړ بیا قلم وغیرہ او چې کوم تاسو عرش الله وغیرہ دا کوم دی دا اصل کې الله پاک چې کوم شی نه ورسته پیدا کړی دی دا اسمان نه ځمکه نو دا اول نه یې چې وکان هر شی اوبه پیدا کړی دا اوبه چې کوم موج کولو موج دی د هغې یې تنډې کې نه وي داسې ګرد غونې جمع شي هغې نه کاڼی غونې جو شروع کړي د هغې نه الله تعالی دا ځمکه جوړ کړه ما دلته کیسه خو نقل کړې وو چې دلته وي که نه مادت الارض السحر وهو الحجر الرقيق ومادة السماء دخان كما في آية أخرى وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها على ساعتين أسرائيل لا مادي لا أجملا مادا إجملي لا أغا إجملي مديك على ثلاثة تسفير بي وذا زمكبه وخزانا ذا کوم شهر کې دې زکه وست دا دې وګو ګدام دا دې زاد ګدام دا دې میرو ګد ګدام دا د کې سزر په تدي سپین زر په تدي جواهر په تدي دې کې چې کوم دا ټول کې سو ا دا پروت دا کې سينه خو لچا نه وي دا ټول دې زکه دې نو کې نه سړي په دې دې دې نو کې نه وځي راو دي دا ونه دې نو کې نه دی هر نه دی الله پاک لوی ځا یقینی خبر ده که نه چې الله فضل سنه بېدا هېڅ نه کېږي خو چې په دې آفاقو کیسه یې نظر کوي اطراف عالم کې انسان به مجبور شي چې فتبارک الله احسن الخالق الله پاک دا یایي چې افلا تعتذرون ګوره مخکې ذکر وکړو که نه چې په دې ځمکه کې تاسو دپاره لتنتفعوا به وتعتذرون دنیا نفع و دی اخیرت نفع تیرا اعتبار دا تاسو اعتبار اگر قیم کئی افرا تا تبیرون ایا تاسو دا اعتبار نشی کوئی و دی نپئی گئی ان القادر على خلق ذالک ابتداء کم ذات قدر دا ایدی کو پیدا کو بنی اولا و هو آدم منکم و حال دا دا چې دا تاسونه لوی دي دا اسمانونه دا ځمکه دا ډېر لوی اجران دي الله پاک چې دی باندې قادر ده ان القادر على ذلك قادر على اعادتكم دا قادر ده په اعادې دې تاسو باندې اصل کې دا الله پاک د نعمتونو ذکر کوي او په آخري کې تاسو کوم اول ابتدا کې نتیجه ذکر وه چې تاسو مو پیدا کړي وانزل من السماء دا خو ځینې مسله درالو که هغې دي فلا تجعلوا لله اندادا دا خدای سره څنګه شو ټول نعمتونه دي د الله پاک د مفاد کې بل نعمت الله پاک ذکر کوي تیم خو نو ډېر نه ده پنځه منټې دي خو خیر لږ ونې ابتدا به خالي وکړو واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قري الله فاك يو نعمت تستمخ بيانكو أو دا نعمت تكون تستمخ تيجي ما باكي دا دسي يو نعمت تكدير عام نعمت ديكي دي چا تخصيص آنشتا یو شرافت ده آدم علیه السلام باوجود دې چې ملک موجود و ملائک او شپارې دې د الله بندګي کوله د الله پاک دې دې ځمکې خلافت دې کړه تاسو پلار منتخب کړی ده دا په روحاني نعمتونو کې ډېر عمده نعمت اول خو هغه نعمتونه چې هغې ظاهراً جسم سره تعلق و انسان بدن سره تعلق و آب و دانا چې کوم دا د هغې بیان و د میوجاتو بیان و تاسو نعمتونه ظاهري د هغې غذا او دوا د جسم دپاره هغه بیان شو لیکن همدا خو روح ده که نه هغه روحاني نعمتونه په ظاهري نعمتونه ډېر اعلی لکه ته وایې چې د ما پلار عالم و مولا نیکه عالم و مولا خاندان ټول د علماو ده د ده نه د نامیان دي که نه موږ سمې دي دي ما پلار مولا و زه یې مولا زه یم کم عقله ده خو تا ځان ته قبخت ثابت کړو که نه زه ته د مولا زه یې ده ته ویلې چې کوم د ځانه پلا جوړ کړو خو ته ځانه مولا جوړ کړه نه زه د مولا نه اوله دا وي چې ځان دې پاره موږ کړه یو تناسب اکی وی چې مولا خاندان ګویا کې د مریانو خاندان ده خو مولا قسمت خبره علم نه و ایمان یې کم والا و داسې مقصود دا ده چې الله پاک یې وګورئ تاسو پلار چې آدم ده لیکې دا نه شته چې د پاکستان خلک هندوستان خلک افغانستان خلک ترکستان خلک دغه شمېره ټوله دنیا لا آدم اشغلات اغا آدم تغا الله پاک و ملائکو بنده منتخب کرده ملائکو نیزد کرده کنت نبیا و آدم بین الماء و تین دیمور تا خصوصی پیغمبر چکم را کرده اغا طول و انبیاء و سمزاده همه بده خلوه این عام دیر شکر مقصود داده تدای روحانی این عام ده الولد سر و ابیه اولاد دا په پلار باندې فخر کوي پلار په اولاد فخر کوي چې ما اولاد دستی اولاد ده ما اولاد دسته بعضې اولاد نه اهل وي او چې کله علما مجلس وي هغه ولد را شي مولا خبره خو په کار نه وه خو خیر الله پاک کرونه دي د مولا شیخ مولانا سدین صاحب غوښتی هغه یو ځینې ما اسماعیل وه قدرت کرونه دي اور زمانہ خو اسنا ته علم نه کړی اصل جیران کار او اسمه د مولا سید له خبره کوي چې و دا چرافي زده خپاس ویل زکه چې حالات کی کړی د خپل ځان ته دلیل بیش کړ چې خو الله پاک یې ته انک لا تهدی من احببت چې خبر نه خو څوک نه دی نبيان سمرا لو ذاتا هغه محبوب تر ابو طالب كده لولي مصيبوكي هغه دي هغه تعاون کرے گا لیکن دنیا نے چلاڑو کفر سر لڑو اللہ کے ساتھ یہی تو سر رہنمائی رہبری حادی لکا الدلالتو علاما یسیلو الدلالت المسلت لے دا ایمان الدلالت المسلت لے کنا پہ گئی منتی کم نہیں دا کئی اوز دا کئی الدلالت علاما یسیل دا مالا تو ہے کہ پہلے لیا رہی دا سیتا دا علمی دا اولی ار خطا کی کلب ہو رہی لیا رب خطا کی کہ الدلالت المسلت تلاس نہیں ہوئی تیرے دا کہ ماں پسی روانش دا جماعت پرنا آئے گا کوئی جماعت پہر دیکھیں دا جماعت برنالي مبسر لأدلت المسلم فقالوا فجي جان جانا تعبان فجي نبي جان لأخو متفتد آسي الفاظ يأي في جنا تأدلت على ما يسل أدلت ترين أدلت على ما يسل ليارو تبياركي تدا على ما فلا خطي جنا ويراشي جرير خان كي يطالب السراكي يبرس سيرا دا محتاج دا هذا ما بس سیدھا لکھا ورہ ساقہ دائیتا دا مسافیدہ غلط بشی کم پر بچی نو اللہ پانتا کہتا ہی یاد کرتا ہے محمد اس قال ربک چند پر سید وہاں یعنی رہی